عملیات بریالی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات بریالی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات شزل مو دانی والای دشمن تا کمین دشمن پر خود میدان د جنگ وی یزړشین د جنگ وی یزړشین شزل مو دانی والای دشمن تا کمین دشمن پر خود میدان د جنگ وی یزړشین د جنگ وی یزړشین خوندور دی والله جهادی عملیات خدایا تل لری ګړندې عملیات خوندور دی والله جهادی عملیات خدایا تل لری ګړندې عملیات بریالی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات سوچې شي د اسلام کمانډو سره ما ګور شي به ماتې دو سره ما سوچې شي د اسلام کمانډو سره ما ګور شي به ماتې دو سره ما شو کافر تا زوال ساکینی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات شو کافر تا زوال ساکینی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات بریالی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات چې وی تل د کاروان د لشکر مظلومان با آزاد ظالمان بخور سر چې وی تل د کاروان د لشکر مظلومان با آزاد ظالمان بخور سر انشاءاللہ خوشحالی بروڑی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات انشاءاللہ خوشحالی بروڑی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات بریالی عملیات خدایا تل لره ګړندې عملیات په غلی باندې کړی سمرګونی گزار د تکبیر کړي نارې غزیان درو می قطر غزیان درو می قطر په خلی باندې کړي سمرګونی گزار د تکبیر کړي نارې غزیان درو می قطر غزیان درو می قطر فدا دا براوڑی ازادی عملیات خدایا تل یر لرے گرندی عملیات گرندی عملیات فدا دا براوڑی ازادی عملیات خدایا تل یر لرے گرندی عملیات گرندی عمری عملیات بریالی عملیات خدایا تلیے لرے گرندی عملیات گرندی عملیات بریالی عملیات جہادی عملیات ساکینی عملیات خوشحالی عملیات آزادی عملیات گرندی